قصه آن که گاو بهری گوهر کاویان از قعر دریا برآورد، گاو آبی گوهر از بحر آورد، بنهدن در مرج و گردش می چرد، در شعاع نور گوهر گاو آب می چرد از سنبل و سوسن شتاب. زان فگنده گاو آبی انبر است، که قضایش نرگس و نیلوفر است، هر که باشد قوت او نور جلال، چون نزاید از لبش سحر حلال، هر که چون زنبور وحی استش تفل، چون نباشد خانه او پر اصل، می چرد در نور گوهر آن بقر، ناگهان گردد ز گوهر دورتر، تاجری بر در نهد لجم سیاه، تا شود تاریک مرج و سبزگاه، پس گریزد مرد تاجر بر درخت، گاو جویان مرد را با شاخ سخت، 20 بار آن گاو تازد گرد مرج، تا کند آن خصم را در شاخ درج، چون از او نومید گردد گاو نر، آید آنجا که نهاده بود گوهر، لجب بیند فوق در شاهوار، پس زتین بگریزد او ابلیس وا. کان بلیس از متن تین کور و کر است، گاو کی داند که در گل گوهر است، اهبتو افگن جان را در حضیز، از نمازش کرد محروم این مهیز، ای رفیقان زین مقیل و زن مقال، اتقو ان الهوا حیز الرجال، اهبتو افکن جان را در بدن، تا به گل پنهان بود در عدن، تاجرش داند ولی کنگاو نی، اهل دل دانند و هر گلکاو نی، هر گلی کن در دل او گوهریست، گوهرش قماز تین دیگریست، وان گلی که از رش حق نوری نیافت، صحبت گلهای پردر برنتافت، این سخن پایان ندارد، موش ما هست بر لبهای جو بر گوش ما.